إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنلليه أنا بلوغ المرام ناجانة اليانزا ملانغو unazungumzia masala ya mwanamke kujivua katika ndoa yake babu al-khulu hadithi ya kwanza katika mlango huu an ibn abbas radhiallahu anhuma anna imra'at thabit bint qais atat an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqalat ama hakika mke wa thabit bint qais alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam فقالت أكسيما يا رسول الله ايوه اليوم بيو الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ثابت بن قيس ما أعيب عليه سمتي دساري سمتي كسورو في خلق كتكتبية ولا دين ولا كتك دين ما أعيب عليه سمتي دساري سمتي عيب سمتي كسور ثابت في الخيس في خلق كتك تبية ولا دين ولا كتك دين ولكني لكن ممي أقره نشكي الكفر كفور في الإسلام كتك إسلام ولكني أكره الكفر في الإسلام لكن ميمي يا رسول الله نشكي كفور كتك إسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكزيما أنتم صلى الله عليه وسلم كما بيا وما هو أتردين عليه حديقته يه utamrudishia shamba lake aturadina alayhi ye utamrudishia hadiqatahu shamba lake ambao ni mahari hiyo aliyokupa faqalat akasema naam ndio mtamrudishia shamba lake la mtende faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam أكسيما أمتمي صلى الله عليه وسلم كما بيا ثابت بن قيس أقبل الحديقة كبالي فكيا شام بهيلو أما ويهو لمفا هو كما نمهارياك أنا كردشية كويهو أقبل الحديقة كبالي فكيا شام بهيلو وطلقها تطليقة نامواج رواه البخاري وفي رواية له نكتك رواية جنكين مكوجة وأمره نمتمي صلى الله عليه وسلم أكم وامريش بن ثابت بن قيس بطلقها كمواتع وأمره نأكم وامريش يعني نمتمي صلى الله عليه وسلم أكم وامريش بن ثابت بن قيس أكم وامريش بطلقها يعني كمواتع ونمكهو ولأبي داود نكت كما فكيز إمام أبو داود نإمام الترمذي نإمام الترمذي أكسيم هذه لحسن وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس أما هكيك أمك وث بن قيس اختلعت منه أما يجيبوا كتك كواك اختلعت منه أما يجيبوا ومانا أليوديش مهرياك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكجاليا ونمتومي صلى الله عليه وسلم يعني كمان أكويك إلى عدتها حيضة إذا ياك مماهو نحذي مويا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها أكويك إذا ياك يعني حيضة نحذي مويا توك وما أكينجيك تكسكزاك akisafika basi eda imekuwa imemalizika. Wa fi riwayati Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an inda Ibn Majah, na katika riwaya ambayo iko katika Ibn Majah kutoka, yani riwaya ya Amr ibn Shu'aib kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, anna Thabit bin Qais kana damiman. Thabit bin Qais alikuwa damiman, yani mwenye sura mbaya, alikuwa sura yake haina mvuto. Kana alikuwa damiman, ni mwenye sura mbaya bwana. Wa anna mraatahu, na hakika mkewe, qalat, alisema hivi, laula makhafatullah, lau kama simuogopi Allah, simkhofu Allah, laula makhafatullah, lau kama simkhofu Allah, idha dakhala alayya, atakapoingia kwangu, labasaktu fi wajhihi, ningelimtemea mate katika uso wake. Labasaktu fi wajhihi, ningelimtemelea mbali ni mate katika usoni mwake bwana huyu. Wali Ahmad, lakini hadithi hii ni dhaifu, kama alivyodhufisha Al-Albani rahimahullahu katika dhaifu Ibn Majah, hadithi nambari 446. Wali Ahmad, na vile vile katika musnad Imam Ahmad imekuja min hadithi Sahal bin Abi Hatma kwamba wa kana dhalika awwala khul'in fil Islam, na jambo hilo la Thabit bin Qais kuweza kupokea mahari aliyompa mkewe na mama huyu akawa amejivua, ilikuwa ndiyo khulu'i ya kwanza katika Islam. Wa kana dhalika awwal khulu'in fil Islam, na hilo ndio ilikuwa khulu'i ya kwanza katika Islam kutokana na tukio hili, kisa hichi cha Thabit bin Qais na mkewe. Na tukasema kwamba hadithi hizi ni ndizo zilizokuja katika mlango huu na hakuna hadithi nyingine. Kwa hiyo kilichobaki tukaeleza, tutajaribu kutoa ufafanuzi katika kadhia hii, kwa sababu ni kadhia ambayo inagusa sana mama zetu na dada zetu sana kabisa. Na tukaeleza jana kwamba wanawake wengi suala hili hawalijui, hawajui haki zao, na kinachobakia wanawake wanalalamika, wanalalamika kwa waume zao, wanaishi kwa tabu na mashaka, na pengine mwanamke afikie hatua ya kudai talaka, talaka niache, niache, niache. Lakini kumbe kulikuwa kuna haki ya msingi ya mwanamke kujivua tu, kumrudishia mwanamme mahari, maana chukua mahari yako, mimi na wewe habari basi. Kwa hiyo tutatoa maelezo ya kifikihi, tutapata faida ndani yake katika maelezo yafuatayo. Nukta ambazo tutaziangalia katika somo hili kwa faida hususan kwa wanawake, tutaangalia ile hikma iliyokuwepo kama walivyoeleza wanazuoni, kwa nini mwanamke ajivue, na vile vile tutaeleza kwa mujibu walivyoeleza wanazuoni kuhusu ikhtilafu iliyokuwepo inda ulama. Je, hii khulu'u kujivua ni talaka au ni kuvunja ndoa? Nukta nyingine tutaangalia malipo, yani ile fidia. Je, iko haja, yani kwa maana kile kilichotolewa na mume kirudisho kile kile, au mume anaweza akasema pana, mimi nilikupa mahari 200,000, sasa kama unataka kujivua nipe 300,000. Kwa maulama wamekhitilafiana, je ziada inafaa au haifai? Hii tutakuja kuiangalia. Nukta nyingine vile vile tutaangalia, je, katika hili suala la kujivua kuna matamshi maalum, yani kwamba useme mwanamke aseme hivi, aseme hivi, aseme hivi. Na vile vile tutakuja kuangalia nukta nyingine, eda ya khulu, yani mwanamke akisha kujivua akae muda gani baadaye ndio anaweza tena akaolewa iko huru. Hili tumeliona katika hadithi hapo, ni hedhi moja. Na vile vile tutakuja kuangalia nukta, je, suala la khulu lafanyika katika chini ya usimamizi wa nani? Kadhi au mtu shekhi wa msikiti na imam, au mwanamke tu akiamua basi wanaimalizana na mume nyumbani anamrejeshia chake? Sasa haya ni mambo ya kifikihi ambayo yatatupa faida katika ufahamu zaidi, yani kuwa ile broad minded na suala hili la khulu. Naam, tutaanza na hii hikma ambayo wameelezea wanazuoni wengi katika vitabu vingi, lakini katika kitabu ambacho kimetoa ufafanuzi mdogo na ulokuwa wazi kabisa, yani shortly and clear, ni kitabu cha Al-Mughni cha Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah. Ukirudi katika mujalada saba ukarasa nambari 51, ameeleza Ibn Qudama maelezo mafupi ambayo haya yataweza kufahamu kwa nini mwanamke ajivue. Kwa nini ajivue? Amesema Ibn Qudama baada ya maelezo ambayo tushaeleza huko nyuma, anasema wa jumlatul amr anna almar'ata idha karihat zawjaha. Kwa ufupi wa mambo ni kwamba endapo mwanamke mke atapomchukia mumewe, idha karihat zawjaha, kwa tunaona kumbe suala la kujivua mwanamke anapomchukia mume, basi yatosha. Hey, mwanamke akifikia tu kwamba amemchukia mume, basi anaweza akajivua. Lakini kwa sababu gani? Akasema Ibn Qudama, ikiwa atamchukia li khalqihi au li khuluqihi, vitu viwili tofauti. Ikiwa atamchukia kile khalq maumbile, na khuluq kwa maana ya tabia, mke ikifikia hatua amchukia mume kwa maumbile yake, tukisema maumbile, labda mwanamme bonge naye mwanamke mwembamba, kwa hivyo ishamjia ile kwamba au mwanamme kifefe, mwanamke mwenyewe mnene, basi mwanamme mrefu kweli, kitanda cha futi 6x6 pia hakitoshi, mwanamme mfupi. Sasa yani maumbile haya, inaweza kama mwanamke akaja ikawa baadaye akawa ameshachukia umbile la mumewe, katika hali kama hiyo, basi anaweza akamwambia mume wangu, wewe mwana mimi basi sikupendi, nataka kujivua mimi nikikupurudishe mahari yako. Maumbile vile vile inawezekana ikawa katika masala ya rangi, mwanamke mweusi, mume mweupe, mimi bwana asipendi bwana, basi. Au ikawa mwanamke mweupe, mume mweusi, kwa hiyo basi tu kwa sababu mwanamke mume mweusi asame mistaki. Kwa hiyo maumbile ni moja katika sababu ambayo mwanamke sasa, mimi nimemchukia mume wangu kutokana na maumbile yake. Na vile vile maumbile mengine inawezekana katika mambo ya siri kabisa, mambo ambayo ya mke na mume kitandani, labda mume maumbile yake uume wake ni mkubwa, haupo katika hali ya kawaida. Kwa hivyo je, mke abakie tu agunika sema mimi bwana siwezi, bwana mume wangu maumbile yake ya kiume ni makubwa mno, mimi nataka nijivue? Au vile vile kamdogo uume wake, mimi nataka nijivue? Almuhimu, kwa upande wa maumbile tunazungumzia ni jambo ambalo mke idha karahat zawjaha li khalqi, anapomchukia mumewe katika upande wa maumbile, basi naam, mke ana nafasi ya kutoa fidia ajikomboe awe huru na mume yule. Au khulqihi, au mke anapomchukia mumewe kwa tabia zake. Tabia gani? Ana mdomo, mume ana mdomo, anasimulia sana. Wewe kwani ulipokuja hapa ulikuwa hivi, ulikuwa chembamba, leo umekuwa mnene, samli zangu hapa na hivi na hivi na hivi, yani anasimulia. Hizi tabia. Wengine hajakaa vizuri kofi hilo. Sasa mwanamke akae vipi mpaka lini? Astahamili mpaka lini? Bwana mimi narudisha mahari yako, basi tabia zako sizipendi. Wanaume wengine wana tabia hizi za kupiga, wengine za kutukana. Mwanamme mwingine amekuwa mlevi, arudi saa nane za usiku nyumbani kwake, masigara, mamirungi, mwanamme mwanamke hapati kustarehe na mumewe. Ikifika usiku mwanamme ndo anaanza kusaga mpaka kokoriko, mke abakie tu ni vipi, anashindwa ajivua. Tabia za mumewe akiziona hapa mimi nimeshindwa, hizi ndizo sababu zinapelekea mwanamke aweze kujivua katika hali kama hiyo. Na au dini hii, au mwanamke anapomchukia mumewe kwa sababu ya dini yake, hasali isipokuwa sala ya Idi na sala ya Ijumaa. Hasali kabisa, mume wangu swali hataki. Alfajiri aamshwa mume, ugomvi, ugomvi, mume ndo anarusha ngumi. Kila mtu na kaburi lake bwana, nachie bwana. Eh bwana. Sasa vipi mimi niliambiwa ensar suna wewe? Niliambiwa salafi. Sasa mbona uswali? Kwa hivyo mwanamke anaweza kusema mimi enough is enough. Siwezi kukaa na mume ambaye alikuwa haswali, najivua. Kwa sababu za kujivua kwa mwanamke ni pale ambapo atakapomchukia mume kwa sababu ya dini, kwa sababu ya mambo mengi mbalimbali ambayo pengine mwanamke anahisi hasa kwamba hapa mume wangu hayuko sawa. Mume anyoa ndevu tu kila siku, abadilisha na seti. Purukuchu aburura maguo mwanzo, mume wangu bwana hizi nguo hazifai, zitakupeleka motoni. Mume bwana hakubali kabisa. Kwa hivyo muhimu dini yake. Ikiwa mwanamume hana dini na mwanamke ameshapika point to the maximum kumchukia kwa sababu ya dini, mwanamke anatoa fidia, anajikomboa. Au kibri, Ibn Qudama anasema, au mwanamke anapomchukia mume kutokana na kiburi chake, kwa sababu kuna wanaume wengine, ndugu zangu wa Islam, wanakuwa na viburi kabisa kabisa, viburi, viburi kabisa. Hasa mke astahimili mpaka lini afanywe viburi, ajikomboe. Au dhaifihi, au mwanamke anamchukia mume kutokana na udhaifu wake. Udhaifu kwa maana inawezekana ikawa mwanamume kila siku mgonjwa hospitali, kila siku tangu alipoolewa yeye mwanamke anahangaika kuuguza tu, sema na mimi bora nitoe fidia basi. Au dhaifu mwanamume, pengine hata ile tendo la ndoa haliwezi, ikakabakia mwanamume suruali, akitoka nje handsome boy, lakini nani, tendo la ndoa haliwezi. Sasa mwanamke abakie mpaka lini? Agugumie tu? Hapana, sheria inampa ruksa ajikomboe, aondokane na mume yule. Kwa hiyo hizi ni sababu nyingi za msingi alizotaja Ibn Qudama, au nahu dhalika au nyingine. Na vile vile mwanamke wa khashiyat alla tuaddi haqq Allah fi ta'atihi, akawa anachelea kwamba hatozitekeleza haki za Allah katika kumtii yeye mumewe, anachelea kwamba haki za Allah, atapoteza ile ule umurua kwamba yeye amekuwa ni mwanamke mwenye toa. Kwa nini? Kwa sababu eshamchukia mume. Jaza laha, anasema Ibn Qudama, inajuzu kwa mwanamke huyu an tukhala'a, tukhala'a, yani kujivua kwa mume huyo, bi awadhin, kwa maana yale malipo au fidia au tuseme ile compensation ambayo ataitoa kwa ajili mahari yale airudishe na awe huru. Na hili kutokana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, aya tushaisoma katika surati al-Baqara nambari 229, fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bihi. Tushaitolea maelezo yake katika darasa la jana. Kwa hiyo nafikiri kwa leo tutasimamia hapa. Tumepata tu kwamba ni kwa nini mwanamke aweze kutaka kujivua. Haiwezekani mwanamke akabakia kwa mume hamtekelezei haki zake. Mwanamke anakuwa sasa yuko nje ya toa ya mume kutokana na sababu kama hizi. Kwa hivyo ruksa apewa, atoe fidia, arudishe mahari ili aweze kunini. Na vile vile inawezekana ikawa hakuna ile suala la mapenzi, kwamba aliolewa akawa anampenda mume, lakini baadaye basi tu nafsi ikawa imegeuka. Na wanawake wengi wanakuwa hivi, baadaye tuamchukia tu mume, basi yani hakuna ile ile mahaba katika moyo. Sasa anahisi kwamba nitaingia katika dhambi kwa sababu mume wangu atanihitajia katika tendo la ndoa, lakini mimi sina ile hali ya ile hamu. Sasa nitaishije hivi? basi najikomboa ili niwe katika hali ya salama salimini. Naam, tutaendelea Jumamosi inshallah. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Swala la kuacha hili ni jambo jingine, hadha shay'un akhar, ambayo kuacha hili liko katika mikono ya mwanamme. Khulu liko katika mikono ya nani? Mwanamke. Kwa hivyo wewe kuacha kwako hakuna lawama. Unaweza ukamuoa mwanamke, ndoa ikafungwa saa saba mchana, saa kumi ukamwacha, hata hujamwingilia hata chochote. Naona sasa ni vitu ambavyo yote ni sawa. Allahu a'lam. Kwa mwanamke kama yeye atakuwa ni yeye, anahisi kwamba mimi sipati mapenzi kwa huyu mume wangu, inabidi sasa ajivue, na maana amrudishie mahari yake. La, we mwanamume unahisi kwamba mimi mwanamke huyo sipati mapenzi kwake, wewe utakuwa na talaka. Mwanamke yeye atajivua. Kujivua nini? Yale mahari uliompa yale, anakurudishia. Basi itakuwa tayari ndoa ishafanya nini? Ishakuwa haipo tena. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi.